څوارلس پنځلس شپاړس ولې جواب نه راځي؟ چې جواب را چکه نو سره سره دا لا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله. بیا چلے نو چې سبا بدا ہوئے سبا بدا حکم لیکن چلنا والی چیز ہوا نو ان شاء اللہ داغن عرف وز کو ربا کے ہوگا نا سیت چیز سی جنو نو بیان میں آپ کی ان شاء اللہ نہیں کیا ہوا ان اللہ اور جگہ نہیں سی نو پیغمبر پہ جب نو پی گی ادارہ زمانے کے سو کو دامنے بہتر مخ کے سو کو ہاں پی گی درہ مواقع قل اللہ اعلم بما لبثوا اللہ پہ جب پی گی لہو غیب السماوات والارض نہ موسیٰ سے غدہ غیب علم نہ خضر سے غدہ غیب علم نہ خاتم النبیین سے غدہ غیب علم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نہ اصحاب کاف غور مخلوق دختر زمانے نہ غیب علم غیب. چلو مواقع ذکر کی دو ذوالقرنین لو ولی لو بادشاہ لو منصف حاکم کہ ٹول دنیا تقریباً قتل ہوا اگر دے دہر پیت آرہ دخل کو بجو بلی پیدا زیدہی لے دسی چاہی کیا گا ناتوان ہو وجدہا تغربو فی حیل حمیعا ووجدہا ہندہا قوما خلقی بیاون پی جنا خو سرکے کا صدا ورکے یہ چیمان رہا ہوئی خبو سرکن چیمان رہا ہوئی صدا بورکن اخیرت کی بم صدا اللہ ورکن درے چلو واقعی جائی فرکنے اگر چلو رو نتیجہ سوا اللہ اعلم بما نبیسو لہو غیب السماوات والارض پغیب ہو اللہ پی دے واقعات کی نور حکمت کی دی انشاءاللہ اغمین ترمیز دبانا پر جمع کن دے اسو آیتی الحمد تلرم خواہ بہدرہ میں باہر کے گا مقصد دے صورت تجزیہ دے صورت دو خبر آرے دہمہ رو دے صورت دے مخکنی سرہ سرورم او پینزم خبرہ مشکلات دے یہ صورت امتیازات انشاءاللہ آخر کیا دا صورت ترتیب دی نزول کی نہش پہ تم دے نو کم ہو یا انہتر سور نمبر دے اس نزول کی خدا چمن گئے اس لولی جی نو پدے اتباع بہندہ تلسن دے اول سورت نمبر کی بہنچی دی دا تلسن سورت رہا ہے اٹھارہ سورت لیکن ترتیب کی دنیا تدرات لو مکہ معظمہ کی دا نبی علیہ السلام دی نبوت دا مینزنی دور سورت نبی مینزنی دور بیر سخت ہو اول دور دا نبی علیہ السلام دی نبوت چلو رکالو پورے چی پیغمبر علیہ السلام دا زیاد ابن ارقم کور کی صفا پسند کی بدیرو حلت بطا دا شپیم بکل انہا وقتی پولیسارو او خلق با حلت راتو خبر حطر اللہ چوب براتا اصحابان دے گردیر شاگردان دعوت بیوار کاو نچی بے پیار کر محباد التراوستا یا پر خود جو باہی چوک را غل لے او نبی علیہ السلام سر ملاقات کو لگاری ما غبر آتا دیتا ہوئی دعوت سیری پا چپا پا پتا باندی علانیا او جہران دعوت میں چلے گا چلور کال تقریبا پیغمبر السلام دیلے باندی وقتی نی او دی چلور کالو کی اتیا یا سر پاس اتیا کسان تیر شو جون شو خواہ آغا اتیا نو آغا دا اتیا و زورو نزیاتو یا تن دا زرگونو نزیاتو جیسے کار بیکا تاسی دعوت پر چلو نو دا دقاق دعوت کی نبی علیہ السلام تا مشکلات کنو تا دمہ بیکاو ابن حشام پر سیرت کی ہوئی یہ سو پوری نبی علیہ السلام علانیہ دعوت تا نو ادر دلے او دا کافر دا علیہو بد ردی نیو شورو کری نو چاو تا سنے بد دا تا قتل حسو تا وینا شاگردان تا بہل بطا تکلیفون رسول و چکلا نبی علیہ السلام ولما جاہرہم بالدعوة او بصد آلہتہم جاہرو بالعداوة چکلا نبی علیہ السلام پڑا گئے ادا سلورم کہل لے سلورم کہل بانی نبی علیہ السلام تعمرو شو رتل القرآن ترتیلا صاف صاف بہنکا پدم دم بہنکا بیا بیا بہنکا کتاب اللہ پدم دم وحیل سورة مزمیل کی رتل القرآن ترتیلا نو پیغمبر السلام بارو دل چوک لاو دعوت شروع کر حج رو دیو دعوتی رو جو رکے کامیاب بشن چا با پتا پیرا ہوا چا با پلتا ہوا چا با شگی ہو لستیو تا چا با تو دکانی تکڑی غرما شو لدیسی غرما شو چی بیاد خوزی جو سوک ناو نو دا سره را روان شو حرم تراغه راوشه دیو جنه او برا غشتی دی او مخیر آلا جارلی ای بابا تا سر دیو ظلم شو پس سر او علاس که بچه خپا کیگه ما دا واس چه چا کرده سر پلار نمخ کنو داغه حالت او بای تیو آغستی مخی بین دفا ازا هوا از و اون ناس مخلوق دا اللہ کی نورانی داغه سره مخ کنو پیجنده که شجی لوسی خاور لوسی تکانی تکلی صورتی را بدل کرده چما قتل فیضا ہوا افوا الناس پٹول خلق کے رخانہ رہو انسان ماتا پوف کو جدا سوک دے اے محمد وحی ابنتو دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگی یہ دیدی چرا اوڑے دائی گروہ دا سے حالات را غلی دنیا دی اسمان او دیزمی کے دا تاریخ لی دلے او قتل لے او من تا اس مخی ترے او من دا پی یہ وزر فکر انو کو چزب اچکن زمان سکار دے بس لگونا واغن لکر کینا پا جماعت کے در درس کون او سبق پیم خرکتا مدرسہ میں جوڑا کرنا پا دی خلاصی گی واللہ العظیم کا خلاصی دا عوام سر رابطہ جوڑا گواری عوام سر رابط نیشتے جماعت تا چراغ آفاسی مسلمان شہرے آفاسی تا خبری تا گوگی گی خدا دا جماعت نبار دی چاہتا پریخی دا مخلوق دا اللہ جو تا دعوت ور نکر اللہ مولانا الیاس سوے مقرر کرو لارا کی کینا غٹا ہونا چلے میں اتائے خیو تم اکو چلے میں دل تکینا غٹ مانگیا ہے خیو زمیداروں میں واتیان ویتر تبلیغو کا دعوتو چلے اسے مرزال کریمان ایدو بسوکم ویتر تک چل خیم چی چوک راجی را گردو رازو دوست کا سارو بور کا چلے مولا لگوا اچی دیکھ پا طبیعت کیسی دموشی آرام سر شروعانی گی مگیو تو یاد رورا مسلمانی تکا نابو راو زم مسلمانی کلمہ میرا اطلاق برازی مجھ کو صحب رضا دی جمعات کی املا نستے کلمہ خیل لکھ شد آگا کلمہ آورا ابی آرازا پلا ریوان آگا تے دی دعوت رکھو لکھ شد آگا دے کے درس کی درج دے کتاب کی لے کی درج دے کلمہ خود لے کی لکھ دا طریقہ آپ دے پورا چی جمعات ترا غی خواسر آگا لے خوصان دے خود دے جمعات ترا وصلو واری کنی دو پلا ری کیوتا ہوا ہے کنا اللہ دے دن دعوت چلا نبی علیہ السلام سیرت زمبخ کے دل اکنوار تا چی گرو قافلو پسی بگر زیدو بازارونی کی بگر زیدو دا حج پا شپار از بے پدنے کو شپار از دا شپی بے خوب کم ملاقاتو نکول جرگو سرا اغاویاتن دا مدینی چیمانی راوڑو پا اخیری کال مانی اول دلبانی دول استرو ایمانی راوڑو اول دلبانی ام درس کسانی خو ایمانی نور آوڑو دا درم بیعت العقبہ الاخرہ الثالثہ یا ثانیہ دا خبر یاد کیوں ساتھ ہے بیعت العقبہ کیوں کوئی دری دی سو کوئی دو دی دوار قولی نسیری دری چو توی وغا اولد العقبہ بیانی عقبہ جمعت العقبہ غف شیطان چو توی دیس خنبی علیہ الصلوۃ والسلام دانسوارو دا جرگی سر خبری تری کری دی ایمان مسئلہ تا خودوا اگور اغلیو دا جنگ پارزان سر ڈالا تیارو لہ پیغمبر السلام وید دین خطا است دا دین دعوتی ورکو او یو بر تاو قتل ری ایقو رشیا خر خبر دی کرلا دیر خر خبر دا خود من دیل نی واغلی من پو بل کار راغلی زمن نروس تو دورنا قوم زمن نروس تو زمن نروس لئے قوم دے من لا نریدو ان نقطت عمران دونهم من بیدا غنا دیو خبر فیصل نشکو نتا تا آوو او ندتا صاف انکار کو چودو منوینا ومنگا با بیرتزو نو دا عقبہ کی سوک مسلمان شوئے ندے دا یو سوری بارہ کی خلق و مورخین کہ آغا مل و آغا با مل قبلیتا کاؤ کعبیتا بے کاؤ نو خلق و چی دے مسلمان شو اور ترگن چا رہ پاتا نا دے نور ایمان نورا ہوڑے خبرال تاو گردی دا چی دا غلطے والک دے زوان آغا بل چوئی نو پر دویم کال دول استا نرا گلی دا دول استانو جرگاو نبی علیہ السلام سر جرگاو اخرا بیعت العقبہ دین نمبر شو او دیکھے اگر مسلمانان شو درین کال باندی یعنی دیار رسم کال باندی او یا تن راجلی بکیتا یوائی عبدال زنانو بی بختوری در شپیش پی اگو ایمان برا و بیاتی مکو نبی علیہ السلام تی در بوتلو جو تازن سر بوزو ترازا دیتو البیعت العقبت الثالثہ نو چاچی پر اختکانی صاحب گئے چی ایمان پکی چانو را ورہ نو دریو تا ہوئی چاچی اغنی دے حساب کرے صرف دیمان دا نو دو تیوی بات العقبات الثانیه نو پدې معنا باندې پیغمبر علیہ السلام شپه او کړه شپه د شپې وګرځیدا خلق سره پټی جرګی کولی تا پټی والی کولی دروازه چانه پر پټی جرګی تا قوم باندې پر هو مکه لاری به تقسیم شي جرګه به شوره چې خلق به اوس راځي د عمرې په وخت کې رجب کې او دا شانت جمادا کی او شعبان کی دا تقسیم شلی وہ اس بخلق راضی تپوس بکی دا دا دا سنگی لبرا زی نو دا دی پیش بندی پکار دا نو لاری بے تقسیم کی تشکیلو نو با اکڑلو دا طرف دا بتاسو دعا دری صلور ناسی دی طرف دا فلان کی فلان کی دا چاہ دا دا نمغس نو دا دا نقصانی نو تخیر ایبون ایوائی دا زان نجور کنی چی سو کتا نزدی رانشی او بیا دو مکر چکا سو کراتا تاسو پوه چې دی اراده راغلی شو نو دباو پې کوئ کما انزلنا علی المقتصدین د مکې لارې کې تقسیمولې شعیب علیه الصلاة والسلام تم دا کړو که نه اتقعدون بکل صراط توعدون وتصدون عن سبیل الله من آمن هغه ته بهم خلق نه راپرېښو چې څوک رانشي دا خدمت اوس هم کېږي دې طرف ته نه یم خبر زما علاقه کې اول اور چې ما قرآن شروع کړو او بیان بین کو بار تو اتری سے وگردیم چا کم دیتا بز اطلم خبر ہو جی دیتا جی مخینا با اگر دی در اگر دی وابی مولا رازی چرترا نشے وابی رازی در سرادی با شوی نگر دیتا با با اوزائی پنجاب تا اوزائی دلتا مکین ہے حلکہ دا دی چی درس کی یا خو شخصی عمل لے ہمون تا سو اتماعی عمل خونکو آمیان نو اندتا دا دیتا دا مولیان خبرکم بشام کے سو کال دشی چې زبر رجب کې درس لرم خلق به په مخکړه به وزای دې دې نه وزای وزای دې دې نه خلق وو شو دریم کال باندې وی نو قرآن ختم شو بیا به وزو هسی نه وزو مولاته کې بیاره له خیر بلی نه کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عیزین هغه ټوټې ټوټې کړی دی نو لارې به ته بندولی نفرت به ته پیدا کوو طفیل ابن عمر د دوس قبیلی راجا و مشرو نوابو مکی ترا تخل کو دم رو یارو دم رو یارو چه خبرو که داسی اثر دی سرای با بل آره رور دو رور نگیا که پلار دو زوی نگیا که اولاد نگیا که خلو دو قاون نا دوست دو دوست نا اغاو لگی یگونی کی بوجی و مندلی مولی کی بوجی و مندلی بوجی چو غاکی که داسی گوتی که دن سرایوی دا سر می مات شو نو دا کدو با گرزیدا اتوافین اکول نبی علیہ السلام بولی چی بولی چی داغا دے پی جندے شو نو دے وطن لگی تا چو روازی ہو شوی نو دزان تا پی کرو کجی دازل یوانی ان کسا چل لے پا خبرو زو پی گم خواب بد پی جنم ادزان نمیز پی تا کدو دور کرے لے دو جیو غور دو لے نبی علیہ السلام کور تا روانو دے وپی روان شو اسم چی خبر روان جی سو ہوئی نی ہما پزور نیشی مسلمانو لے رسول علیہ السلام چی بیر تو قتل اولی رالی استا خبر او وزر رانا پیغمبر علیہ السلام تا پلا ہے لاری خبر او ویلا اگر یو دن ایمان راوڑ مسلمان شو خلق چی خبر او چی نواب سے مسلمان شو چی راتے استقبال لیتے لیو چی تلو پا گوٹ ہی بیش بیا بیا پا گوٹ بیش تفیر ابن عمر ویدا شی بیو کو وقت چود دل لے دیو الک ندم رتا متاثر شو پا یو سات کی پا یو سات کی تا ایمان راو اخپل تحریک دی بیو خود آگا تحریک تا نواتے دا سیو وصیت دے کہو ابن قیم زاد المعاد کی ہوئی چہ حج عمرے لے بس اکرات لے نو دا خلق و مشاران دا قوم مشاران بر ایوزی شو خون بیتا اکرلا اے فدر غلام قریش لا یفتنک دا قریش دا زوان نظران ساتا چر تا دا خبول دین دا دیوان ری ساریا بی دین با دی کی دا سی تحریک شروع پا مخالفت کی دی دا نبی علیہ السلام دا دیو جن دل تا کی مسئلہ دا ذکر کرلا چه بیان دا اللہ دے دینو کا تو پا کمال و سباس سرہو کا او دا پا دی حیثیت بانی چرا رہے نو دا نبی علیہ السلام دا دغا دور حالت تی دا میانزانے دور دری ادوار دی سیرت پہ اعتبار بانی دا نبی علیہ السلام دا نبوت تی نمخ کے دور خود نبوت ندی ازال مستقل جن دی یو دا نبوت دا ابتدانا دا ترور کالو پوری دعوات سیر دی مخالفتون کمو دویم دا نبی علیہ السلام دعوت جہری علانیہ جہری پہ حرم کے لارا کی چنہ کچھا کی ملاقاتوں کی دویم دور دا دا نهایت د مشکلات او د سخت دور په دغه دور باندې کې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته به کار شو او کور نه وته هجرت کړو شو بی طالب کې دیرو څلورم دور د نبی علیه الصلاۃ والسلام د بن او د قید نه راوته دا دور نسبتا خو معلومه ده خو ما پرمړي چې ابو طالب وفات شو قدیج تل کبرا وفات شو رضی الله تعالی عنها نبی علیه السلام ته مشکلات زیات شو الله معراج ته بوته آخر دل باندی دمخ نزدتو کوشو کو دا دمینزلی دا صورت معلومی جی تسلی دیر زوردار زکر کردی دا دا پیغمبر علیہ صلات و سلام اگر حالت چیز خلق پر نمسلمانی دو با پاگا باندی راتا از رب در دیتا پاگی باندی کلک کردی مضبوط کردی اولی چیز رو دور در دیگی دا اولی چیز رو پریشانه دا ذکر ہوئی چیز رو دیر رو در دیگی پریشانه شی دا سلی نکار پاتی کی جی دا ذکر نه در دیدل اختیاری نی دی تکلیف باندې پریشانی اختیاری نه ده نو څنګه منه کوي چې ته به پریشانه کیږم د دې پریشانی نه چې کوم اثر پیدا کیږي دا غیر منه کوي چې دا شنو چې تلاس دی پلاس خی هاتھ پر هاتھ درے منتظر فردا ہو پریشانه کیږي بنا لکه د منظری باندې میدان کې کار وکا هر څو پریشانی جی راځي نو نبی علیه الصلاۃ والسلام کار شروع کو د دغه دور صورت ته عالمان دا وی چې دا صورت تدعى فی التوراۃ الحائلہ بحقی رحمه اللہ تعالی شعب الایمان دویم جل چلور سوا پنجاہ مخ باندھی ہوئی تدعى فی التوراۃ الحائلہ دا سورت مبارک تورات کے لیے جنگ دے السورۃ الحائلہ حائلہ جو حیلوری نے دیکھا نا میز کے کیدل پردہ کیدل داولی ہوئی تحول بین قارئها و بین النار دا سورت ددید الوستن کی او د دوزخ په مېن کې پرده راشي دا صورت نو څه مطلب شو چې د دې په لوستو باندې د دوزخ نه بچ کیږي نه لوستو د دې هغه مقصد چې کوم د پاره راغلی د هغې سره هغه مقصد د دې یو سړی دا صورت ولي دا واقعات او په دې د پاسه ګڼي ده چې لوی بابا په غوږ پوهېږي نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې ځای نه په مدینه منوره کې درود شریف وي الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ پدی اکینا چرالتا ہوئی او دا صورتی مولی دے با جہنم لنے جی خمخد دا صورت پردنہ ہوئی دا اللہ پردنہ ہوئی چی دا دی صورت پر مضمون ایمانی چی پخیر دنے پر پیغمبر دا دے تاغی نہ ہوئی مدینہ کی دے تاغی پر مدینہ کی دن نا چی درود شریف ہوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوئی اللہ تا ہوئی فرشتی دا جیزی نہیں ہوئی مدینہ کی ہوئی قبر سر نیز دے ہوئی اولی روایت کی دے صلی من صلی علیہ عند قبری سمیتو دا روایت پا اصول دا حدیث باندے دا حجت قابل ندے راویان پا کی تزنی بے اعتماد دی بے کار دی دلیل پی نگر دی مسئلہ دا عقیدی نا و فرض کچ دا سیدی دلیل گر دی نو عند قبری من صلی علیہ عند قبری زما قبر سخا نو قبر سر نیزدی چوک مر راوڑے تلیشی قبر تقریبا پینزش پا گزا یعنی لس پینزلس منتا بیار دا فوٹا بیار تایی دو دریدین کینا قبر سر نیز دی جنگل دا دا دی جنگلی نا پورا مسافت بانی دوی ما جنگل لگی دل دا پاس نیز پردیز واندی دی وی دا پیغمبر قبر بانی جنگلی و غلاف و پردی پرتی دی تا سو منک آوائی اگا دیل پارا گردولی شوی دی چی خلقی اینو پا سجده گردیگی نیچی دا گلیگی کینا نو دویم جنگل دا دیغانی دی دویم جنگلی نو هم بیر تنیز دی متوبعین لالی سرکاری دغو لالی نوکران لالی دی جنگلی تنیز دی منو پریدی سو پکی تفکر دا اونی را منده که پر جنگل بانی لاس کی یا خولی کی اگو شرک شرک پاکستانی مشرک مشرک حدید اگو اس منا در اکشیده تلق بلک دی تازیم کئی نو قبر آغا دی پاتی دی دی جی سراؤدری که عند قبری بیوا باری انت دلتا کیو لاری عند قبری هند په مطلب نه پوهېږي زما استاد یو ځله دا خبره وکړه مولانا شمس الحق صاحب الله دې صفت نصیب کړي عمر کې برکت ر هند قبري ما ته ثابت کړه کنه ته لاړ شه تا ته نورم ته هند قبري ورسه ویل هند قبري دي ټول جومات مه نه ټول جومات نه دی بیا به دا ویلو کنه من صلى علیه فی مسجدی یا من صلى علیه فی المدینه فی بلتی هذی هند قبري وی خو د څه معنا دپاره ده وی څنګه ما دا عائشه صدیقه کوټه کې ښه خو دغه کوټه کې دیوالو قبله طرف ته نږدې ښه خو رسو ابو بکر دی رسو عمر دی رضی الله تعالی عنهم دا پسې دی ا کوټه کې روانه شو دیوال ته لرو شو د جمعه سره راغله دې کې دیوال له دغه دیوال دا غو دیوالونه ډېر کم خو داسې فرق ما فا چې دو فوټه دیوالو پلان دو فوټه دو فوټه نه نیم فوټ به ایله لګېده ولو امیان میان کې یا کچه د خاورې د عمره د عمره بلاکونه به جوړ کړو ابه ودرل او یا به بل سره جودرو په خټه به وتپو خو دا دو فوټه شو دا به پوره که نه دا به پوره دی دو عمره به و حال ما چې تا ومنله چې دا عمره به وي دا پوره دی نو دا دیوال لر شو نو د نبي علیه السلام قبر دغه دی دا دو فوټه کې چې ودرېږي نه عند قوي دی نو د دو فوټو نه بلکې درې فوټو نه بار یوه جنګله ده د هغې نه بېرته دوه درې فوټه بله جنګله ده د هغې نه دوه درې فوټه بېرته سړی ودرېږي عند قبري شو سړی اریان شو دولس ون نه ورته هغو خو ما د حدیث د دلیل قابل نه دی نو دا خبره چې په غیبو باندې پیغمبر پوهېږي عالم الغیب دی هغه دا صورت ولي د هغه د دوزخ مینځ کې پرده نه راولي الحایله ده چې مقصد هم دغی شعاب الایمان څلور سوه پنځه اویا مخ باندې باوې دی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی نزلت سورة الکاف جملتن معاها سبعون الفا من الملائکہ سیوتی تفسیر ذل منصور کی ہوئی دا قرآن ذل سورتنا طول پہ یوز اللہ قلنی اور اغیر داری مطلب ہم لے چیزی پہ دی کل سورت کے مقصودی یو سبق دے یو خبر دا زن پہ دی پوکا یو خبر دا دو مزلی سورتنا دا قرآن دسی کہ اغیر سر پہ جلب کے مشایعات کی زرگون فرشتی راغل دی سورة الانعام سر آوازر فرشتی راغل دی کلو یسبحون و یحلیلون سبحان اللہ الحمدللہ وی خدا پیغمبر آوری دو اصحابان آوری دو دیتو یہ برزخی حالات یو تا پتا دو بل تا پتا نشتی یو اینی بل تا پتا نشتی دا پیغمبر اسلام اوخی تا پتا اولا گی دلا اوخی توب کو چه دلان دی قبر دی او پاگی کی آزار دی اوخی توب کو نبی علیہ السلام تا پتا نو نبی علیہ السلام پوه شو وی دا دی چې قبرونه چرته شوي وي او د چا قبرونه د کافرو وی په ده باندې عذاب دی زما اوښو ته احساس شو پیغمبر علیہ السلام نه مخکې د هغه اوښې ته احساس شو بیا چې پیغمبر علیہ السلام ته احساس شوی پته لګېدلله نو صحابه سره دي هغو ته پته اوس نشتی چې دي دې حالت ته برزخي ژوند برزخ کې ژوند دی سزا هم شتې خوشحالي هم شتې چاته پته لګي نو چاته نه لګي چاته الله ښیي هغه ته یې وښیي چاته یې نه ښیي هغه هم قانون دی چې نه ښیي څوک یې نه قبر کې په کافر او منافق ګزارونه کېږي غور دی یسمع ها کل شین الا الثقلین هر څه دا چیغه اوري بیا د انسانانو د پیریانو نه هر څه یې اوري نو دا برزخي اورېدل دي برزخي حالت دی کل شین چې هغه برزخ کې کوم دي په بله دنیا کې بل عالم کې چې کوم دي د دنیا مخلوق نینی نیوی کانا اوری دی قبرون کے طول کاملان مسلمانان پراتنو طول ندی دی جب کی چپا ہوا عذاب شتے اچاروی گیڑی گرزی غوین دنگر طول پا قبرون کی گرزی ہوئی دا امن امان زیرے خر خلق دے سڑی تے سووی نا قار دار نکلی لگیا جی واقتی نخوری بڑا پا کیتا لگی نو کچاری دو تا پتا لگی دے دی ساو تا قبرستان تا ونطلا اغزی داولی الا سقلین مانا سقلین دا بل برزخ مراد دی بل عالم مراد دی اغوتا پتا لگی آل تا چی روحون لی اغوتا پتا لگی دا جناتو دی کد انسانان دی کپا دا غی حاتا کی چر تا بل دن دا سر مرد اغوتا دا غی پتا لگی احساس گی که عذاب شروع دی تکلیف دی اغوتا نو دا برزخی حالت او دا جنیوی جن پا میند که دیر زیاد فرق دی دا زمکی او دا اسمان نو دوستان زوتی دو پیغمبر سلام حیات دنیاویہ جسدیہ عنصریہ دے نو بیا ہم ولی قید کرے دے رخشو روی باس دے وقتی دے ضرورت دے چاہ دین دے اللہ بیان کی جسدی دے عنصری دے چاہ سنگا ہو جی ساخت ہو آشان تا اسم دے دنیاوی دے اپا دے دے پاس با قبر کی باندے اللہ عزو باللہ دا مسئلہ دو رو بنیاد تا رسول چی بڑے بانی تفریقہ جو رکھا دے بانیانو پا جماعت کی دے دا سورة الکاف جملة واحدة پیوز اللہ غلی او یادر فرشتی و سخا نبی علیہ صلات و سلام تا احساس و صحابان تا نبی علیہ سلام ہوئی ہدا و سردی دا اولی دا دید اہمیت توجینا چی مسئلہ احمد الحمدللہ اللذی انزل علی عبده الكتاب ستاینی وانا ٹولی اکیو اللہ علا خبر مانا دا انشاء دا احمد اللہ دا اللہ ستاینی کا اسمتون اللہ لوائے علم الغیب دے اللہ قدرتی کامل وانا دے اللہ نبر جب سنگا دے رب زمین دا سرب چرا ہوئے لگو بندخ پلتا کامل لیک الکتاب الفلام دا پارا دا تکمین دی لکا انا الرجل انا ابو النجم و شعری شعری دا تکمین لپارا الکتاب کتاب چوتے دارے ادا اللہ راولے گو پیغمبر تراولے گو منزل اللہ منزل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منزل کتاب دا اللہ دا صد پارا راغل حکمت صدے غایہ صدا غرض صدے پہلے بیان کی ولن یجعل له عوجا تعارف دا کتاب پسو طریقے باندھے صفتنا نوصف دیا میں خبر زیادہ نکلا کہ صفات تتبع موصوفاتها موصوف اللہ دے منعوت اللہ دے صفتنا دا اللہ مناسب صرف اغلطی پر چانشی الحمدللہ مانا تو لا حمد الا للہ وحدہ صفتنا دا خدائی نشتے لیکن یہ کیا اللہ لردی نو علم غیب صفت دا خدائی دے یا اللہ لردی حاکمیت صفت دا خدائی دے یا اللہ لردی قدرت کاملہ صفت دا خدای دے یو اللہ اللہ دے مخلوق سے قدرت نشتے مخلوق اسباب دی اسباب کل کار کے و کل نکی کل دا اسباب را اللہ قوت ختم کی یونس پا دریاب کی محفوظ پاتی ہے نمولی پا خیر کی محفوظ پاتی دے اسباب اللہ بیکار اکلالتا ابراہیم علیہ السلام و سلام پا غور کے پروتے دا غور دا خل نرسی اسباب اللہ بیکار اکلی دی کل کل اسباب کی اثر ختم کی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیرا علاقہ کی جہاد بانی دے کافر کو خبری کو مذاکرہ کو مذاکرات کی کافر کامیاب نہ ہو یہ صدر کو میں ناخلا اس بدر کو بے شک وہ جیو خوپو چرا کو نخ شالی کو منگا اری دل دی کہ دو رومیان نہ خواگا بھی نہ دے رومیان دے وی نہ خواگا بھی نہ چاری شمر اگلی استاد وی نہیں سکڑولا دے کر لڑا گلی یا عمر زما دا خبر آیا وہ دیوی نے سکون جرنی لو رپے دس جواب نہ اور تبیا چدا سے بعد آنا یہ ہوتا دے اب پردی کیم کے دے فوجان چا پیر اولا جی ادا سے کرا جواب اور کی کلک جواب اور کی یہ بھی اس کو لگا گلی پگانا بھی چورا نہ مرا کی اللہ اللہ رخصتی دے چنا ناغا بدا سے قتل ویدا سیدی دی گلاس کے باوجود لکی گوتے کی غمی ہو ویدا سیدی وی سم مساعا دا زہر دی کرلستا سنمات شم قوم تبیا نم خامر کی مزبا دا زہر خورم جی پٹے کی مر شم قوم سر شرمیدے لے نم خامر کی جم خالد وی زہر ملو نکی وی سوک وی زمان رب کی وی تب اخری دا زہر وی آو حرک بسم اللہ خیر الاسماء رب الارض والسماء الذي لا يضر مع اسمه دا الرحمن الرحيم كلمه اولى زهر وخور جرنيل ګوري چې سپرا ورځي وو سپرا ورځي ودارا ته وای پرې ده نور خو ته مونږ له مخې را دي کوم راځو هاو شر می زه به درځم سحر باندې قتل خالد مخ کې ولړل بیا ته ملا په وکړه نو کې ودا خلق سره وږي دواړه طرفا خبره زماستانه جوړيږي راځه ما ته یو بل سره جنگ کو کته می وږلې نو قوم به د مرګ نه بچي کزه دی وژنه زما قوم به دمر به شي بعد نشي کنه نو خلاص ته وژنه زما ست اثر ده هغه پټ قوم به شي تکل دا شي نران و بهادران نو دې معنا باندې قران ذکر کوي انزل علی عبد الکتاب الله کتاب را لګره ده د خدای توب صفات سره وجل جون دي کول المحيي المميت اسباب باندې نوري چې الله وایي نوري کی چې نو وایي نوري او د پیغمبر علیہ السلام صفت پر دے مقام کی عبد ذکر کرے دے دائنی دیوری اندر علی خاتم النبیین الكتاب اندر علی محبوب رب العالمین الكتاب اندر علی سید البشر الكتاب اندر علی صاحب الاولاک الكتاب صفتوں نے ذکر کرنی اداد کامل صفت زیو کامل صفت کرے دے دا بندہ پر صفتوں کی کمال صفت دا کمال صفت عبدیت تے اللہ تا متازی دا اللہ بندگی دے پوری کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفت یو ذلو شو پیغمبر علیہ السلام وی لا تترونی کما ترت النصارى عیسى ابن مریم انما انا عبد الله ورسوله زما صفتنا مکوائر زو سر بندیم د الله او د الله استاد امرا لیکنه ما انگریزان راو صفتنا شروع کړو ډیر صفتنا متبایر الله حسن د حالت ده د چا صفتو کا او ډیر صفتو کا نو راکیم شیطان جذبه پیدا ته صحیح د عالمین خالی نه نہ بیا ہم غرور شروع کی تکبر شروع کی بیا انا والا غیری زیم غیر بنی اوس اس نے جن جہارتوں کے گن واقعات دا سرا چھ خلق و اسمان تخی جونو آغا سرکشی و عینات شروع کو بغاوت شروع کو داغے بغاوت نتیجہ کہ اللہ بیا رہا ورز و ذلیلے کا نورم دا شیری نا واو رائی انصاف کوئی اے دیلو انصافو کوئی کتاب آئے گئے رہے اور میزان تول آئے گئے بندہ دو بندہ پا تول سات آئی کہ زیادی کئی سپتون شروع کی نو نفس دوکا کی گی نفس ناپوا دے مکار دے خداع دے سپتون شروع کا اپلان کیسے اپلان کیسے اپلان کیسے اگر تو اسے اگر اکمت وحی رازی کنے رازی وحی بکل رازی اگر ام تم پیدا شی شیطان دوکا کی صفتوں کی زیادتیں نہ کہا لا تترونی کما اترت النصارى عیسی ابن مریم اللہ بدن تپوس کے رچی بلی ورنو زیادتی زیادتی مصری نکل لی رضی بدن تپوس کے سازا بدل در کی سڑے دے سری توب حد پورے ساتھ آئے سری توب نسل ہو چاہتا ہے اسمان تیخے جوار لا تترونی کما اترت النصارى عیسی ابن مریم آپ دی ذکر کا کمال دا بندہ چلے آپ دیت کمال مان دے کہ منگو اشہد ان محمدن عبد ہو و رسول عبد مکی دے رسول سو پہلے عبدیت کمال لے دانی اشہد ان حبیب رب العالمین رسول ہو اشہد ان صاحب الاولاک رسول ہو قرآن و حدیث کے بعد اسی صفت میں مخایا دے پیغمبر علیہ السلام لکہ کم چی اس صفتوں نے خلقو سر پا بوخت نتون کو شروع گئی خالص پا جوخ پی قدر روان دے ان انسان قدر دے اگر آسمان تخیجی تپوس بدنے کے شیخ الاسلام جی کی رحمہ اللہ تعالی انصاف پا جبا کیوں ضروری دی جبا کی قرآن دا ذکر گئی چا خبر آوائے نو صحیح ہوا نو تیر خبر موا زیادہ موا دخلے پا خبر بم تپوس کی دلک پا خبر بم تپوس کی زیادتی میں زیادتی میں کو اندر آلہ عفدی الکتاب الکتاب معرف آوالے ماوی کامل کتاب راولے گا کتاب زکر ہوئے پیغمبر لدی کلے فرمان ورکوم زانت نیسی کولے پیغمبر دلی کلی فرمان تابع دے اور پاکستانیان دو قرآن نبی ازار دی ویدہ خود مکرے بمانی کتاب پا دی بانے اس عمل کی دمرو لوی معاشرہ دا اور دمرو ترقیر اغلا سنسی زمانہ دا پا دی کہ بارا شاند دا اصدہ پو گوٹو مکی کیونو لی ابار تب اینو باسے حقائی سے مبارک ہوئی زنانہ راو باسائی منبرے تاوزر علیہ پلے ادھو لے کانا ندائم راو وقت نور راو باسائی اور یہ گاڑی کے دو پہیے ہیں دا گاڑی خود وکر کری مالی گردی پہ وکر کری نیشت لے نو پہ یو بائی نیشت ہم دو کر کری بکا دینی جنے اولک دو کر کری نی دا بار تاو باسائی ندس قمع کر لے دیتا ہوئی قلب الدلیل من ممودا دا تاریش شیوی اللی قاضی پہ خبر اپرے گی کانا چھے دو کر کری بکا دی خدا را تا دا دو کر کری گو دے لگے دیرے کہ جدا جدائی جدائی جدائی کانا سیکل تینی جدائی جدائی دا شان تا قبل چی تاری معمولی گارے تا دلا سنو دو لگی دیرے خود جدائی جدائی جدائی جدائی جدائی جدائی جدائی نو من گم گو دا دی جوان دا گاڑی دو پایی دی دو کر کری دی خدا با جدائی جدائی یو پا اورا دن نا یو دورا نا بار مروک شن تی ولی بار تا رو باسے نو دی بار رو باسی دوارا چی دوارا یو بل سرکی دی او گو پا او گو کر کری جنگی دا نو چی کر کری جنگی دی نو گاڑی خرابی دی روانی دی جن گاڑی دی تباک برباد دی کر خورو غلمان گر ور شریک ناس کی دی دنیا پا جنت کی نارا و بیا قانون پوری دی جنوی دی سی بی کنا ایو چالے کا جلی یو دی بکار دی ادا دی زمانا دا داستا سو دی دران دی مشاران دی ادا را بیا دی مجلس یو مشار چیز دی غلوی اللہ انصاف بکار دی ال کتاب کتاب را لے گلے دی قرآن تعارف دی قرآن دیم زل باندی لم یجال لو اجن میرے کہے دی کتاب چا قسم کا گوالے دی کتاب کے کا گوالے دی خولے کاغه خبره گرانی لار گرانی دی کتاب کی تک قسم اشکال نشتی دا سی دی پا کی نشتی سوره دی آخستونی طرف تا تزال لسا جوڑ کی ټول پیتاو دے ټول روم دے د خروار دے پکې نشته اند اور امیر جل الله او جن حدیث پاک کرای تشریح دا حدیث قران سره حدیث ټل کې نو خبره پاک شي قران سره قران ټل کې نو پاک شي چې حدیث سره ټل کې نو خو پاک شي عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات ایتون لکلی رو وکان کاتبا نبی علیہ السلام چی کل مکم و زمکی دو پیغمبری خبر شروع کولا بلازری خپل تاریخ کی رکی فتوح البلدان کی اغوی پا مکہ و زمکی او یا تن لکوالو صرف پا مکہ پا پورا خار کی او یا تن و یا پینزکم اتیا تن لکوالو نور چکنو اپا دغ لکوالو کی یو عمرو یو عثمانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو دو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نور حفصہ ام المؤمنین و نور امو او دا ام المؤمنین پہ کتا ہوا ندوار لیکوالو عمر سیو دو مولیان و مدرسی تلار نرالتا دو تورات ایتون ام رس پر مطلب پانو دبانی دیر خواہ گو لگے دو قرآن سرم موافقو نوی دا وی لیکل سرمن کلی کلی حرائی ورہ نبی علیہ الصلات والسلام تے پہ دینیت وی کہ تا چی چوری دو قرآن پہ حالا غا تورات شریف کنو ملیانو داوی نو بیانولو تو شروع کنو دو رسول علیہ السلام دو خپل کاغذ بانی نظر دے رسول علیہ السلام بانی نظر ندی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دتا و قتل نبی علیہ السلام تے و قتل دو پیغمبر علیہ السلام سر مخصور شو دو حسینہ ابو بکر صدیق تو اس ہے کہ لات کا امو کا یا عمر عمر امور دے باندے و جارا تنینی نبی علیہ السلام پہ خپش عمر یو دم غلی شو یا رسول اللہ توبہ و باسم دا اللہ دا غضب نا دا پیغمبر دا غضب نا مان وارا پیغمبر علیہ السلام غصا ختم شا او تیوی امتحوکون انتم کما تحوکت الیہود والنصارا تاسو دن کی دان دا سی پریشانا کیا لکا یہود نصارا چی پریشانا شی اگو پہ یو کتاب بل کتاب پسی شو تورات پسی شو والی دا تورات دا غیتون سیو دا قرآن تاییدو پدې د پاسه نبی علیہ الصلوۃ والسلام به خبر دا بیا دا کارونه کی دا ولی چې بل کتاب ترمیان شو نو د قران اهمیت به کم شي بیا به بل راغلی قران به یو کتاب دی نصاب د تبلیغ د ملک قانون د عباداتو اوراد او وظائف او ټول مرکز دا به د الله کتاب وي والله لقد جئتكم بها نقيه بيضاء ما سپین راوړی دی صاف ستره دی ولم يجعل له عوجا سورہ پیغلیش مور پہ جنیش سے نیر پہ نیر روان دے پہ نیر کتاب بننے چھے پردو پہ سروانی مطلب تفو اشکال پہ جنیش سے دے سورت قمر آیتون سر یو یکا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَحَلْ مِن مُدَّكِرْ دین ازدکاولو لا دا قیدی ازدکاولو لا قرآن دے رسان دیار چوکی ازدکو لے فیت احکام اجتخاد اگران دا عالمانو کار دے خوراغی دا قیدی دا اصلاح دا پار دے اگر ازدکولو شن ار بندتین ازدکولو شن ولم يجعل له عوجا درم تعارف دا قرآن یو منزل دے درم الكتاب دے درم لم يجعل له عوجا صلورم مضبوط کتاب قیمان قیم مضبوط الارمیر کتاب دے دیکھ دا کجیدو تزی نشت دے دا شک شبیت دے پی کتا نشت دے نیر کتاب دے دا دنیا قانون بدائی چا دا پریدینو دا کتاب تا غرزائی ادا کتاب ارتاوائی ادا کتاب کم دو ریکائی قیم پا مانا دا محافظ بانی قیم البلدہ دا علاقی مشرط ولی کی ابن قیم الجوزیہ ذکر دا دا پلار چو ابن قیم شمس الدین پلار اگر دا جوزیہ دا پورا علاقی مشرط نمبردارو ملکو نو ذکر آتا ابن قیم ولی کی ابن قیم الجوزیہ قیم محافظ نگہبان ساتن کے دا چشی ساتن کے دے دا طول آسمانی کتابونو طول آسمانی کتابونو قرآن کے دن ندی دین ابار نشی ہو سا ومحیمنن علیه دا صورت مائدہ آیت قرآن دا تمام کتابونو محافظ دے ام دا غمانا علمانو کردے قیمن علی الکتب تنیر المقباس دا عبداللہ ابن عباس سب تفسیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیمن مصدقن لہا شاید بصحتها ابن جریر غرائب القرآن وی قیمن مستقیمن در منصور مانا کی مضبوط کتاب یعنی حکمت اسے جیسے لگا لے گلے دا پارا دی چویری پریبانی مخلوق باسن شدیدن منذر ذکر کرے دے قرآن منذر دے عبد منذر دے اللہ منذر دے. اللہ پدی کتاب مخلوق یری, پیغمبر پدی کتاب مخلوق یری, دا کتاب مخلوق دا ہندہ نہیں یری, خود دسن یری, اچو کی یری, اگر اچو کی نہیں دیلی سو کی یری. رسو آیت کی ذکر کی وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ وردہ, اگر اچو کرے دے ذکر غیر سر کلام ذکر کی نور ناغے پریخو منظری دی پریخو او یری دسن یری باسن شدیدان دا خطرے سختنا دا عذابنا اور دا خطر بھی خاص دا اللہ دا طرفا چوکی بدلو لے نشی دا اللہ دا طرفا دا نصم آنا دا اڑو لے چوک نشی بدلو لے چوک نشی کیا غیب بل طرف باندی واری ابدلی کی نہ بدلو لے کی اور بشر المومنین چو خوشحالی وائی من کو تو دی صورت چوک دی مومنان آج چی کارو نکی سی الصالحات من العمل ما صوغ الشرع بیضاوی رحمہ اللہ تعالی نیک عمل بسط ہے کہ شریعت تاغی اجازہ اور کری دا اجازہ اور کل پسو بانی دی شرطو ندی من آئین کیف او الہ شروع دا عمل بدا کم دینا کائی عمل وخ سدے وخ شروع بدا کم دینا کائی اس یو سڑے تواف کول واری اوار دا مکین چا پیرے تواف شروع کو کعبہ پا مکہ کی دن ندا نو گناہگار دے کہ ثواب والا گناہگار دے بلکہ دغه ثواب بن چ ثواب ددی پورا خار نہ چاپیر طواف دا ثواب دے او کافر دے طواف د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مبارک قبر نہ چاپیر کی پنا پوری کی مرو مجرم دے پپو قص کی چدا ثواب دے ایمان ختمی دا ولی د زیر پہ جنری چا طواف شروع د کم دینے کی زیر لندے مانو کرے مجھ دا سبا خطونا مخ کی دا سہار کئی نکی کی کنا دولا زیر نہیں معلوم کرے نور خطو غرما نور پیوتو کی کئی بیر مازی گرد مازدنا نو سواب نو بلکی مجرم دے قصدان ویرادتن کی دو کفر خطر آئی دا اولی دولا زیر نہیں معلوم کرے جدا کم دینا با شروع کم من معلوم اول واری بیا شروع کئی دیو عمل نو بیا با دا کم دینا کئی یو سرائی پا منزو دیگی وقت دیا او دا سشتے قبلیت اللہ دا جامع پاکی زنگ پاک دی امام پسی اولاد لے اڑو یا زال لگی خود مخی نچی پاسی دا پاسی دا صفنا نو مخی سجدی او کی دعا او بیا پسی روکی کی بیانی خودی خدا دری کارا پا ماونو قیام او روکو او سجدہ نو جو دلان دینا با شروع کن کن نو دا شروع زی خطا کن منزیو ندیش دیو شتے دا ضروری دی دویم ضروری دی کیف نو کائی بای سنگا طریقہ دی کولو بای سنگی کیفیت اگر دا پارا لکر دماندر دا پارا تو حارت دیو چا و بل چا نیت ارادہ و زی دا طول دا با سرکی کدا سر نہیں آبا عبادت نہیں درین نمبر ضروری دی کم سو بای کائی دا کولو سا حد دی دو رکات بلدی تابور پی نکی کی کنا دا پور سرائی چی گئی مجرم دی شانتا طواف دے مثلا وہ بانی ختمی کی یا وہ شوت بانی یا طواف پورا کی نو دویم لگا بیان جد کے سارے آرام دے وہ خودو ٹولا شمرز با دا کعبی نچا پیرا کرزن نو طواف ہی ندے دا اولی دا عزیو نا پیجن کمیو نا پیجن چیز دیر سو مقدار دے سن بے کم دا شانتا نور مثالونا دے طریقہ بانی الا انتہا بے پا کم دیر ہے دی اس تا عربی منزو نہ کائی پر میز کی قیدہ نہ کائی لسو شل رکاتا کائی نفل جی مثلا لسو شل رکاتا کائی نب کی قیدہ کیا نبی سلام گردائی مجھ گجو انہوں کو خاص ایدان سر رکھا روجہ نسی نر پریوات یقینی شوا روجہ نم آتا ہے ویدامہ کوما خب دامہ باکم یہ وجود آکار کردے الہ انتہا چکم شریعت خود دلیوا اگر ختم کردے قرآن کو خونہ دا کردے الہ سرائے خونہ کردے ثم اتم الصیام الى اللیل الہ خورے دے نو دا شریعت شرعی عمل صالح کی جی با اللہ کہ دا شورو دے معلومی کیفیت معلومی مقدار معلومی انتہائی معلومی پدے زبا ادھرائی گم اور چی دے کیا ونوا نا عمل صالح ندے ما صوغ الشرع شریعت فیلی صحابی منزو کو دری واری منزو کو اور چرا بغیر نبی علیہ السلام تو سلام بے کو تبا پہ سوالی پہ انکا لم تو سوالی مجدین لے کرے بے علا شاہ نسو مطلبو کیا گا سالور رکاتو پہ دو کولو نا یا سرو رکھا تو پدے دے کو یا جو پدے مانے تو کون دس خنوا یا کو سج دو پری خدا خنوا دا ټول امرونه هغه کړی صحابی دی په دغه مدینه کې د تربیت یې اغوستی دی په دې د پاسه نبی علیه السلام وایي لم تصلي لمونځ نه کړې ولې کیفیت د نبی علیه السلام د عمل نو کیفیت په هغه کې اطمینان و رکوع سجده کې اطمینان د رکوع سجدې نه پورته قومه او جلسه کې اطمینان کول صلی کول دا پکې ته نو د چلور نبی علیه الصلات والسلام وایي لم تصلي امر چې په ګناهونو معاف کیږي الله ته به سړی رسي امر ته نه جګړه کیفیت آنو پا دی اصول بانی طول اعمالو تلی دا قانون دی میلادیانو میلادیان دی کی میراتیان دی میراتیانو میلاد شروع کرده دی میلاد کم میلاد نبوی عید اولانو که عید میلاد النبی عید نیوارو جشن میلاد النبی جشنی که جشن دلو فرائی نم دی دا بیزتی نم دی سپک نم دی آغای دی پیغمبر اسلام پا میلاد بانی وردو میلاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں چکل پیدا دے دیمیاشت کی پیدا شیرے دول ند جلسم تاریخ پوری پر دیمیاشت کی پیدا شیرے دولسم حتمن ندی یقینی ندی پر اتفاق دے دیتا تاریخ والا چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام میلاد دولسم در ربیع الاول ندی پر اتفاق دے او دو جلسم میلاد کرے دے او بیا غیر پر ادا کار شروع کو نو دے زی معلوم کہ کنا من دکم دینا شروع کرتا اصحابان کی وہ